سورت احزاب مدنی سورت دی. سورت احزاب مدنی سورت دی اور ترتیب د تلاوت کی درے دشتم پز سورت سجدینا او پا ترتیب د نزول کی نوے نمبر دے لسکم سلم پز سورت آل عمران نا. ربط ددی سورت دمخی سورت سرا پیو سو جو باندیو ہر کلا چمخی سورت کی رد شبید مشرکی نوشا ندی سورت کی آغا مسئلی تشریف کئی چپاغی شبہات واردی دل ددی وجنا ورپ سیرارا یا مخی صورت کی رد شرکی اعتقادی و فیلیو شا نپدی صورت کی رد درسمی باطل کی اشارہ دیتا چاول شرک رد کا نبیار اسم رد کا ددی وجنا ورپ سیرارا یا مخی صورت کی آخر کی ہوئی فارغ انم وانتظر انہم منتظرون ندی صورت کی پاغی باندی رنبنی آیات کی زیادت کئی چو ولا تطل کافرین والمنافقین اے نبی مختیوارا ہم مختیوی انتظار کواو دائم انتظار کو ان کی دی دلتوی ولا تطل کافرین والمنافقین دا کافرو او منافقانو ممانا دا صورت عذاب تکمیل او تتمدہ دا صورت سجدے دا دی وجنا ورپسیرالا خلاصہ دعوی د صورت تحزیز فی تبلیغ او تشجیع نبی علیہ السلام تھا چھ دعوت ور کا تبلیغ کا اے زمان نبی بادرئی سرا دا اللہ د دین دعوت ور کا پرواہ مسا تھا. خلاصہ د صورت پدی صورت کے رد رسم باطل ذکر کئی اور سورت کی دولس خطابات نبی علیہ السلام تا او دولس امت تا اول کی دری مثالنا پدی سورت کی بیانی او دغرنگ امتیازات دا سورتو چہ دا سورت ممتازو پرد رسم باطل باندی چہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پا متبنانی ولیو او دا متبنا دا خزی سرا نکاح کول دا تیارامو لکر خپل زوی خزی سرا نغرسم اللہ معاف کر اس سے تفصیل کو دغرنگ پدی صورت کی اللہ رب العزت دا متبنا ذکر کی دغ وجن دا ممتاز دے اور دغرنگ پدی صورت کی دا جنگ عذاب ذکر کی جنگ خندق کی ورتوی لکھی گی ددی وجنا دا امتیازات دا صورت نورم امتیازات شتے چی سوچ کے دغشان پدی صورت کی اغا سلور انواع دا خضو اغا سلور کسمون دا خضو چی نبی علیہ السلام تا خاص رواوی پدی صورت کی داغی ذکر دے پبل صورت کی نشتا اس خیالو کئی ترجمی تا اللہ فرمائے دولت خطابات نبی علیہ السلام تا دولت سمت تا اول خطاب نبی تا یا ایوہ النبی اے پیغمبر اتق اللہ او یرگا دا اللہ نا ولا تطل کافرین او ممنا دا کافرانو والمنافقین او دا منافقانو ان اللہ یقین اللہ کان دے علیما حکیما ہویا و حکمت والا واتبع گرا یو خطاب اتق اللہ دویم ولا تطل کافرین ممنا دا کافرانو منافقانو او دیم خطاب وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ او تابع شاد آغا چوئی کی گیتا تا استاد رب در طرف نا یقیناً دی اللہ پا چ عمل کوئی تاو خبردار وتوکل علی اللہ او زان سپارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ ذمہ دار. اس اغا مثالوں نے بیانی لمبے مثال ما جعل اللہ لرجلین ندی گردولی اللہ سڑی لرا لرجلین دپارا د سڑی من قلبینی دو زلونا پی جو پی پسینہ دد کی الله په سینه کې دوه زړه نشته ګر او دا پښتون سوې دی یو زړه راته دا سی وي او بل زړه راته دا سی وي دی وای کی نه وای یو زړه مې وای دا کار وکا او بل زړه مې وای دا کار مکا دې دا سی وای ورته الله قران کې وای ما جعل الله لرجل الذي غرض لله سړی لرا من قلبینی وزرنا فی جو فی پسینه ددکی پسینه کی یو زړه ته دعا او دیو یو زړه را ته دا وای چې دا کار وکاو بل زړه مو چې میکا دا د قران خلاف کوي خره ځکه الله پزړه کی په یو سینه کې دوه زړه نه لري تفسیر قرطبی دی آیات دلان دی وای او تفسیر جواهر القران د شیخ القران د پیندای وای اغوی لا یجتمع الكفر والایمان والایمان بالله تعالی فی قلب واحد الله کفر او ایمان کفر او ایمان په یو ځل کې نه جمع کوي څنګه چې په یو سینه کې دوه ځلونه نشتا دا شان په یو ځل کې کفر او ایمان الله نه جمع کوي یا قسم کافری او یا قسم سی مسلمان نو اللہ رب العزت پیو زرکی پیو سینے کی دو سنے نے جمع کی خواہ دا اوکے صبح ملا سجدہ اللہ فرمائی ما جعل اللہ لرجل ندے گردل اللہ سریدہ من قلبینی من قلبینی سینہ بوجھ را جال تا سینہ مٹی کم ندا او سڑے زور کئی رستو بیا پتر لگی خش چھتا قرآن سے موجزہ رستو بیا دیر خش او کن خدا لکھ رب لگی درد دوران کی سخت خبر کوئے درد دوران کی پڑھا کیا خلا شراغلی و احمد صلی اللہ فرمائی ما جعل اللہ لرجل ندی گرد اللہ سڑی لرا من قلبین دوزرنا فی جو فی پسین ددکی وما جعل ازواجکم او ندی اتبیم مثال اللہ وی سنگا چی پیو سنکی دوزرنا نزائی گی ندوشان پیو کائنات کی یا پیو رکی دعا شرک او ایمان نہ جائے گی یا پیو کائنات کی دو خدایان نہ جائے گی کچرے دو خدایان نو مخ کی ما ویلو کنا یو بخپل زور لگو بل بخپل یو بو ادانور نو مشرق نو مغرب نہ رکھے جو ذکر جو طاقت نی یو بل نشی برداشت کولے اس بل مثال دا مشین وای بن بل مثال ما جالا ازواجکم ندی گرد اللہ بی بیانی ستاسو اللہ ای آغا بی بیانی تو ظاہرون منون چی زیار کوئی تاودا بینا امہاتکم من ستاسو اے بی بینا بے زیارو زیار سا خزیتا بے ہوئی انتی علی کزاری امی تپما پشان دموری تپما پشان دسی دموری نغب بیادا سی آرام جنلا لکا اخپل خدا اغب بیادا سی جنلا لکا اخپل خدا نلا او فرمائل نا نا چستا خدا بلکی اخپل مور چستا خدا ستا پوینا مور کی دینی شی نو غیر اللہ ستا پچھے اور آمدت کے دو را مدد کے بے نشی اشارہ ودی اللہ فرمائی ما جالا دیاکم ما وما جالا ازواجکم او ندی گردولی اللہ بی بیان استاسو اللہ ای آغا بی بیانی تو ظاہرونا چھ زیار کو ایتاسو داغوینا امہاتکم میند استاسو یعنی کتاور تو ہوئی چھ انتی علی کزاری امی تپما پشان دموری ہاں دا الفاظ دی غلط ہو د دې حکم دا دی د دې حکم دا دی چې یاد امره آزادې چې خځې ته دی مور یو دوین چې دوه میاشتې روجی بنی چې پر لپسې کدی کې دی اورو جمع تا چا نو دوباره به بیا سکے سر نکی یا شپیتو مسکینانو ته بروته یو رکی ګور هغه جبه دی غلط او خوځې را خځې ته دی مور وینو دا غي جرم شریعت تشتا او چې الله نه علاوه بل ذرا مدد ک بل ته دی علاوه وینو دا غي جرم نشتا ولی نشتا مشرک شوی خځه در باندې طلاق شوا اولاد دی آرامیان شل او که بغیر توبی لاری نو جہنم زدی دا پایدہ ہو کنی شرک دا پارا سو حکم دے اللہ دے شیخ سے وہ بخی تنار مولا سو آگا جی با تکریر کولو نو تکریر دا آگا جی باولو ویچی چاو یو در مندو خیلو تا تلیو مندو خیلو تا نو مندو خیلو تا شپوا دیر نا وقتا ہو روٹائی چی مو خورن روٹائی نباد مجھ نرستو مو روٹائی خورن لیو آو داغی نباد مو بیا تقریر تقریر ما شیخ سے مداخلہ مخی خبر نہیں چکے میں سو خبر ہوں کہ ما شیخ سے دعوت پر شیخ سے برات ہوئی کہ دائی دائی سے گراوستی ہو در کلاشن کو پو در دزار اشپوا دائی دائی تر آگری دعو کو خا خبر آنا او تو لگے رہی لاکے نا پیرا شیخ سے تقریر کوئی ماوی اسم سچی تی جوڑی گی وی واور یو چلی والاو چاچوی پیر بابا را آگی کیو قاری اس مر دے اگر قاری ور کے مس کے پاسی دو لارو خپش و جناب پنج پریان را دی نیتی شیخ صاحب وی واور یو چلی والاو داوا دا سم گنجی دو وی چا چاوی پیر بابا را مدد شروع رسی گی ددن ایمان شیطان تختو تش کدو پاتے شو خزر پہ طلاق شو اولاد ہے رامیان شو دا خلق دا شرک دے دل دا او دا غزی تکریر دا خلق رک دے دل سے کتول دا شرک کی دی خیال اغم مولی سیب دا جماعت اغم کالم لگولو اغم دا شرک دے دل زکا دا ایک خالق و مخلوق بھی پی جندلے کرا دا ایک خالق و مخلوق پی جندلے وے دا خالق و مخلوق فرق بے کرے مولا عبداللہی سے فلار ہوئی زکال کے اندرون کے چلے دم نو پنجاب کی ویچے قتل میں نو خلقو مولا اعلانو کی چبائی نن ما ستن روٹائی وزا ٹولو دل سے جماعت کرے کلی والا با ٹول جماعت تراتل پہ من نو مراغنو چے قتل میں نو مجمی دیو پاگی چرگان سرگڑی پراتی دیو رانوان او زمون امیر دیو پوری او مولاو اغم امیر نیما یہ دا دیوی چیر دا پنجابیان دا تبلیغیان اکرام نسل نا کوئی سم اکرام کچھ ماستم راری پنجاب پل میخی دیری او چرگان دیو دا چرگان پتنان دیو ریجی دیو پی دا چوش کل چی زما روجو او دا روجو میاش و غالبان بس دنور مرگر مروجی ما خامس رو جماعتی کی ناستو یر رو جماعتی کن کی ناستو چه کی ناستو نو چه قتل مو ریجی راروانی یو حلک نما تا پوزو کن چه بچی اتا سنگا ما خلک چه داو چه دا اکرام نکن وی ما تا اگر معصوم موی چه گیاری شریف کار دیلنے چه گیاری شریف دلوی جان کنو برکن نو ما آغا امیر کینو لو عالمو ما ورطای گورا قرآن چو قلع دیتا وزی آران دیتا او دا بمونگا خرو دا چلمو دی علاقی تا راغلی دا سلویخ رجی مزمی کی چی آرامی پا گیڑا چی چو دا آرام زمون گیڑا چی مولا عبدالعی سے پلار او صفات شده پی مرا کدشو ما آغا امیر شو وینا منا نمولاو پی مرا طور پیدا کی پیداو خورا پی ما زال کری جی دا بازار نرار امیع شولی خو مایدار نخورم پدی برو جماعت کمو پشمنی میں پایو کو وی دای مجمی دو دری وی زال تا کیم کو دی جناو پشمنی تا خورو وی چا تا پیشو را گلی مجمی ورس لان دا تاخت را ویشتی وی پشمنی دا جناو چی پا نهارا ہوکا وی ما بال دا رب احسانو الغرز دے با خدای او مخلوق سو پیجنی ځکه دې قرآن ته نه دی ناستو چې قرآن ته کینی ته دې بار توپی دین الغرس پیتو مشکنا او ته ورټي ورکه خا الله فرمایي ندی ګرځول الله بي بيان استاسو آغا چې زيار کوي تاو دا غينا مين دي استاسو او درې مثال ندی ګرځول الله الله وي څنګه چې پردای مو بلکې خزا بلکہ اللہوی خزا ستا مور مور نشی کدے نو الہ غیر اللہ غیر اللہ ستا الہ نشی کدے ستا امداد نشی کولے لکہ سرن چھ پیو سینکی دوزرنا نشی ہو جائے کدے نو داشان پیو سینکی پیو زرکی دوخدائن نشی ہو جائے کدے وما جانا دیا کم او ندی گردولی اللہ را متبنگان ستا سو اب نا کم زامن ستاسو اے متبنا دی تو چی پردی جوی تزوی ہوئی خودوی تو گنی دی تسوی دلاوی سنگ چی اگا متبنا ستاخ پل زوی کدی نشی کدی شی متبنا پل زوی جوری پسی لو بی مرحبس پس طول رس بدا رسول اللہ ندی گردو لی اللہ اگا متبنا گان ستاسو ابنا کم ستاو زامن لکسرن چی متبناز زوی زوی نشی کی دی اللہوی غیر اللہ ستا الہ نشی کی دی ستا مددگار نشی کی دی دا طول مثالو نی دا پویولی دا پر ران خوچ انسان پویگی ذالکم قولکم دا ویناز تاسو دا بیفائکم پخلو ستاسو دا دی اللہوی دا خلی خبری دی ملا خیال دکا پختانوی مالت گزتو پالے پلورتوی دا گزو دامنے دا ادیس رقلی خبری اللہوی ذالک قولکم داوینا ذالکم قولکم داوینا گانستاسو دی پخلوستاسو اللہ یکول الحقہ بیانی آک وویہد سبیل او دا اللہ لار خی نگا ووہ او دا اللہ یادی خی السبیل نگلار ادعوهم لیابائیم آواز کوئی دی متبنا گانو تا لیابائیم پنمونو دپلارانو ددوی ایواری مسئل دا زید رضی اللہ اترانوی ناموا دوری جالتو دید اخپلو ماما گانو کرا مور سرطو معصوم دے پلارا قبیلے تیوا دا قبیلے استا قبیلے تی داکوانو موری مرتولو تلا چسو آگے تیواغستل او دا معصومی تیواغستا دیبو تو دا اوقات پا بازار کی خرچ کو احکام القرآن کی ابن عربی ذکر گئی ددما ماگان د بنی ام قبیلینو جے چکل غلو دا اوقات بازار کی خرچ کر نو حکیم ابن عظام چدا دا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارارو دو دا اوقات بازار تت نو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور توئی چتدا اوقات بازار میلی تجی نیوکارو کا چما پہ اخیار غلام واخلا اخیار غلام را تواخلا لیکن سرن کی گڑز بھی گڈان غوان غیان پہ بازار کی خرچی گی دغشان غلامان بخرچے دل نواکیم نظام دا اوقات بازار کے جتلو دیکھ پلی ترور و تولی چی ماتا غلام اخیار عربی را واخلا نو دیور تو اخیار کارشو دیور تو واقس دا غلونا یا دغس بازار کی غلو پبل چا خرچ کرو دو واقس راوست چکلو راوست نو نبی علیہ بلکی دے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو قلت با خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح نبی علیہ السلام سرو کشوا نو خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا دا تحفتن نبی علیہ السلام تا ورک او دا د تجارت په اصولو ډیر خپویدو ډیر خيارو بیا هو تکړه شو ډیر وخت شو ځکه چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو بیا او بیا دا غی نبوت ملاوې دون رس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې چاته ورک خدیجۃ الکبریٰ چاته ورک نبی علیہ السلام ته ورک الغرض دې ډیرو خيارو د تجارت په لین دین پویدو یورز دا ابو سفیان دا ابو طالب کا قافلت لے تجارت تھا نو دے نبی علیہ السلام دخپل تر ابو طالب دے قافلے سرولی گو چلار شتبم تجارت ہو دے تجارت دپا رولی نو پشام کی ددت تر دیو پیجن آلان کی مور او پلار او خلق پلوانی دد بار کی بشیر نوی لیونی شیو سم وہی بکیت والا زیدن ولم ادرما فال بکیت والا زیدن ولم ادرما فال احیل فیر جام الا دونو الجبال اے دے بچوں دیوی کمون تبا واپسی یا بدغر غردی دلئی نو فواللہ مادری وینی لسابقن اغالکا بادت تالی ام غالق الجبال اگد اشار ویلی او بیاوری فیالیت شاری حلکت دارو او ابا او بطن دا جوگد اشار ویلی فحس بی من الدنیا رجوع کا الاملن حملا دا اگد اشار ویلو چه زید بچرتا غرنغر زیدنگی یا با مارغانو خوڑلئی یا با حیواناتو خوڑلئی چی چرتا بئی سب لیونی شود دبارا کی خیر تری کل دیو پی جندو نو فارفو امو دیتو پی جندو نو فقام آلئی تو ورطلا سودری دو گوری ورطا ورطوئی مد آتیا غلام اونو جوانا تو سو کیا لگے چہرے بدلی شکل بدلی سڑے 40 سال عمر کی ندے بستان جائے ولاڑی شکل نہ بدلی نو اور تو من انتا یا غلام او غلام اولکت سو کی دیور تو غلام من آل مکہ ز الچم دمکی والا غلام بیاوت تروی من انفسیم دی پا تبر و خاندان کی دیور توی چلا نا دی پا تبر و خاندان کی غنیما نوی ممن اصلا کا تد کمی قبیلی ادا اصل لی کمی قبیلی سر تعلق ساتی یا دی چانے اصل دی چانے لی نو دور توی من قلب د قلب قبیلی سر تعلق ساتم د قلب قبیلی یم دیور تو من عبد خود د قلب قبیلی کے بچا نے و دا تسوی د قلب قبیلی کے بچا نے نو من عبد الود دا عبد الود پا اولاد کی ما ز قدا د جالت دمنو عبد الود و صایو مسجد نس نو دا عبد الود پر نسو کی پلانی او پلانے میں پلان ویخا بس خیر پدلا حالات کی پلار لار ترتے اور پلان تری لار پلار تے اور تعلیم دزید رضی اللہ تعالیٰ و پلار او درشان تر او نور دخپل تبر کسان لارا نبی علیہ السلام و سلام تا نبی علیہ السلام تو ہی گرا تو دو دیر خاندان والا انسان ہے اوستا پلارانو نکنو غلامان بازادول خلقو تا بغیر پیسو نو تاثر زمون زیدے زید اور آغلے میں مون خبر شو چغد مکہ کی دا محمد تردے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دا سی چلے چھتو فینکا ابن سید قومی قومی تو دا پل سردار دا عبداللہ زیو دا عبدالمطلب چگد قوم سردارو تو دا غی بچے دا سوکا مون با پیچی درکو زمون دا زمین سراد نبی علیہ السلام و سلام وی زیب تلے شراشی نزبہ سے تپو سکم خو پیو شرط کچری زیب تاو سرزی نو بس زماغ طرف نہ کلاو دے بغیر پیسو دلاش پیسے نہ کر او کہ زیب دل تپاتی کی گی نو تاسو ببیاد سنوانی تو دل کو خیال داو دا پلاس پر مامار چرا دمرا مدمون نہ روکو دے بلا سنگا مسرمی بس دا شرط امان کلش زید رضی اللہ تعالیٰ نوراغے نبی علیہ السلام و سلام وردوی زید دا کسان پی جنی تار پا اولائی تدا کسان پی جنی قالنا نغوی آو جی پی جنی حازا بی وامی واخی دا بیتار دے دا بل میتر دے بل میرور دے دا پی جنم چدا دے وارا یو میرور دے بل میتر دے بل میتر دے وی خواب زید مادی سر شرط کے پدے کچرے تو دے سر زید ایتا پچر آگلی دی نو لار شاہ بس زمان طرف نے اجازت دے او کنزی صاف و خزل دا پاتے کی گئے نو دی سرما شرط کے خورے چھ دی بتا پزور نبوزی زید رضی اللہ اترانو حدیث کے رازی یو تیلے دزمکی نرو چک اووی وی مانا بمختار علیکا آدن آبادا قسم پانا اید اللہ رسولہ دیتی سرستا وختم نبا اید اللہ رسولہ ستا وختو سرا داتی لیم نبرا بروم قسم پا اللہ ستا پا مقابلے کی دامور اپنار راتا سرزا راتا دا سخکاری لکدا تیزے چسنگس پگری زدائی سر قطان نظم اس کل نظم بیاوئی زید از اللہ اترانو مایا بمکان والدن والعمی اے دا اللہ رسولہ تماتا پشان دپلار و تطریق تا مقابلہ کی دید قلم نا اخلم پدا مقام کی مور اپن کترو پلار اورور پیڈیر بدوی چو زید غلامی قبلے امونگ قبلے دا پیغور چیورک دا اللہ نبی باندہ دا خبر خونے لگی دا ناخیری کیوئی نبی علیہ السلام پاسی دا وی آشادو انہو حرون وانہو ابنی یرسنی وارسو او گواشی نن بعد ما زید غلامی آزاد کر دا زمان زیرے او زیب لارنا ما پجو توب نیولے دیب زمان وراثتوری او زباد دا وراثتور ما بس دے ما ذات کنن نباد پدی پیغور چی دے تیور کر نبی علیہ السلام دنا پیغور خختار نشت بس دے دے آزاد او بیا زید رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام دا قبل ترول لور ورکا دا ترول لور چی ورکا نو دا ترول دا لور او دا دی ترمنز با خفگانو نرات لن ار وقتی نبی علیہ السلام تا برا گئی چی نبس چلی جی بس نبی علیہ السلام ورطوی چی خفگان دنو بس دیکی دنو بدا بو کلی چی اگر پری خدا نو دا اللہ دا نبی پہلے چی دا خسرا وا چی سنماتا می اللہ نوی او زکا چی دا سور نبی علیہ السلام ته دین اوران دی ویل چې تاسو درکو خیال تاسو درکو نو زینب رضی اللہ تعالی عنہ چې کله تراک کده رضی اللہ تعالی عنہ بس اسمان نو وی راغا چې دا الله رسولا دا زینب است په نکاح واخلا. نبی علیہ السلام ډیر پریشان شو ځکه دا عربو دستور داو چې څوک بچا په یوټوب نیول نو دا غږ خود سره نکاح کول به دا چې حرام درلا لکه د خپل ځی خدي سره چې نکاح استا یو دې دې کاغذ جو خدي ته طلاق ورکی هغه طلاق شوی خدا دا غږی هغه پلار نشه رسته پنه دا پیارا که طلاق ورکی مدارب دستور داو چې چا بچا ته جو وي او هغه د خدي ته طلاق ورکه نو دا هغه متبنا د خدي سره نکاح به دا سے آرام غرل ہے کد خپل جی خدي سره دا یو رسم شریعت کې خدا نو کنه رسم دا بس الله نبی توي چې دا زینب تاسو کا پنیکاوا بس جبريل راغې د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح نبی اسلام ډیر پریشان شو چې پدی کې پارب کړي لري پراپي ګنجي رسم چې ماته ډېر وی راته ګنې جوړي ګوره یو شرک دی یو بدعت دی او یو رسم دی. شرک هغه ته وایي چې د الله صفت مخلوق تور کی او بدعت چې په دین کې اونې کار جوړ کې او هغه ته ثواب دی. رسم هغه ته وایي چې ثواب نه ګڼې خو په پرې خودو کې شرم لري خلق بسوي. رسم څه ته وایي چې خلق بسوي نو دا یو رسم دارتم ماتول دیر گران پدیبانی نبی علیہ السلام بانی دیر لوی تکلیف نراغل دیر لوی مصیبتو نے پر آگلیو چه دارتم ماتو. خیر نبی علیہ السلام زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا نکاو آگا دلو جنا دہاری بی بی نکا پزمک کرلشیو آگا او زینب با پخپلی نکاح فخر کولو چه زما نکاح چا تلوی دا او دا دیر سخرم وخا نبی علیہ السلام ویلو ما سر با جنت کی آغا بی بی اول ملاوی کی چه کمی بی بی لاس اگده دی نو آریو دا یو پسر لاس ناپول شروع کرن چوری گذر چا پا لاس اگدی پنی نو پته بیا رسو لگے چې لاس وګدونه مقصد دا چې ورکی بل تفاغ لاسو وګدای لاس او دی با پخپلو لاسو کپڑے ما په دا سيزونه ګندل او نه کپڑے ستنی ملستنی ګندی کپڑے ګندی او په دې به خپل محنت کولو او هغه محنت کې به لازمن غریب واجب تور کړل دا دې محنت نه خځو او په خزو کې دا ماده لري خیر خیرات مادن نه دې خزو کې ما تاو تے ابلز یو دوالکان ناغل قاری سے توی چیزی دا واقع نو والی بی وری وری اگر یو زنانا بڑھائی بی راری نو سری دا چرکی تی بڑھائی راری والی وری وری وی دا استائی توائی چی پا من رسکی پا جماعت کیو لگ نو خزی پا اکثر چوکوری بیرشی دا فلانو قور والا میرا کڑی دا واقع خذو کی خیر خیرات ما دره رو اللہ دی زنانو تو وسو توفیق پا دین بانے ورکی نور او زیاد تر مینی خذی تا پا اللہ ایکنو کمون کرکور کی بلاش زنانا درس تنا ریڈیو دیکھ پیم لگو لے بلاش ناس تاسو ما تا چی زیاد تر اطلاع رازی اور تلیفون رو کی یا لکا پاس اللہ قرآنو زیاد تر جنانا و الشدر جی قرآن کناس تم مدرگی زیاد تر جنانا تلی پرنا چاہیے او وی جی درس نشو یا درس نشو یا جی اپلانی آیاتونا کہ مونگنی دی اولی دیلی ایفیم خراب شو زیاد تر جنانی خواہ اللہ دی ورکی ورکت توفیق نگو رہے اس اے خلق بوی زیادی میں محمد دو زیادی میں چاپنی مواز کولو دا محمد علیہ السلام پر مواز کو لیچے زید ابن محمد زید دا محمد علیہ السلام سے اللہ علیہ نا ادو لیا باہم آواز کوئی دیتا پنمونو دا پلارانو دا انصاف دے پنی طرف تاسو دا انصاف دے پنی طرف تاسو زید ابن محمد ورطمو آئے دا انصاف دے پنی طرف تاسو زید ابن حارثہ ورطمو آئے خا علم فیلم تالمو بس کے چینے پہ جندل پلاران تاسو دا دی بسون دی ستاسو پا دین کی وموالی کم و دوستان دی ستاسو نشتے پتاسو گناہ پاوسی کی چی خطا جی چاو پاگی لیکن گناہ دا مادا سا تعمدت پروبکم چی کس کر دے ضرور ستاسو نشتے او دی اللہ بخون کے میرا بان پیغمبر اولا بالمومنین دیر میرا بان دی یا دیر نردی دے مومنانو تا د نفسونو د دینا او د بیبیانو د دینا او د میندو د دینا او اولولاران او خاوندان د صله رحمی بازی د دینا اولاد بازی نیزی دی بازولا فی کتاب اللہ یعنی فی حکم اللہ ابن کثیر ہوئی فی کتاب اللہ و حکم دا اللہ کی فیصل دا اللہ کی د مومنانو مواجرینونا اللہ انتفلو اللہ پمانا دلاشن لیکن کہ کوئی تاسو الہ اولیائکم دا دوستان استاثرا معروف آگی کی تو ٹھیک دا تو نیکی کے نیکیوں کا دا کار کان ذالکا دے دا کار فی الکتاب مستورا پا کتاب کی لکلے شوئے یاد کیا چرک تو امونگا دا انبیاؤنا میسا قوم وعدد بھی او تانم این بھی وعد آگستی او دنو علیہ السلام نا او د ابراهیم علیہ السلام د موسی تا ابن مریم نا واخذنا من الميثاق غلیظا او غسو من دینه وعده مضبوطا دید پارا چې تپو سوکری او کی الله د رشتینو نا ان ست کیم د رشاو دا وی دید پارا وعده می اغستوا دید پارا چې تپو سوکری الله د رشاو د رشتینو نا ان ست کیم د رشاو دا وی او تیار کر دے اللہ کافراؤں لرا عذاب علیما عذاب دردناک اے نبی علیہ السلام بلکہ نا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو یاد تیری نعمت دا اللہ پتافید جات کم کلا چراغلو دا لکھر دا کفارو تاستا اس جات کم جنودن کلا چراغلو تاستا لکھر دا کفارو بس رولی دا مونگا پاغی باندی ریحان توفان و جنودن او لکھر دا ملائکو چنی دو تاسو اغیلا اخیالو کن در سا دا جنگ عذاب اغا واقع رب العالمین بیانی دا دا سنطان چی گل واقع جنگ عذاب دا واقع دا سوا چطول کاتران را جمشو او دا ارادہ کروا چمون باپ مدینہ باندی حملہ کرو بس دا مسلمانان دا مدینی با ختمو طول اطرافونا کفارو گرہ کروا مدینی نا پدا مقام کی یہودو نبی علیہ السلام سروادہ کروا دا دین اولان دی چمون با دا فل ملک دا مدینی دا دفاع دا پار یو یو موٹے بیو تا پا مدینہ سو گملہ کری نمون با یو اتفاق یو تاسو سره نبی علیہ السلام ته ویلو نو چې کله د کفارو راوځيرا د ټولې مدینې نو شوا نو یهودو خپل وعده ماته کا او په مدینه کې منافقانو مو مکه کې نو کوم ځای مدینه کې هغه امثال په تو شروع کو نبی علیہ السلام تا دیر مشکلات پدی کی رسید لیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یخ یخ نیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام راغون ک چو مرد رسو کو تول کافران دا مدینہ نا گیر چاپیر راغ لی دی حملی دا پارا پدی کیا صحابی پلائی ورکولا یو صحابیو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چھ دا دیر عمر والا صحابیو دا دو عمر طول صحابو کی زیاد آغا ورطوئی اید اللہ رسولہ چې کله زما مشوره دا ده چې مونږ به کله یو قوم سره جنگی دو مونږ به کمزوري وو مقابله به نشو کولای دا دي نو مونږ به د خپل کلی نه ګیر چاپېر یو غټ خندق وکړست نو دا هغه هغه اسونه او هغوی به ترې راوړل نه شول بس مونږ به پرې ګزارنه کول او تکو سترې به کنه چې پرېوتله چس به راتلو یا خپل هغوی بس نبی علیہ الصلات والسلام د سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ د مشوری مطابق د مدینی نا گیر چاپیرا دری ملا خندق اوکنستا سو ملا دری ملا چالیس چالیس گز پوری لس لس کسان اتاوالک چی دا لس کسان با سلویر گزا کنی دا فلانی لس با سلویر گزا کنی ساجیب من ساجیب کیفیت ہو گئے نبی علیہ السلام بدب سے نفیس پلل گیا دے اگر نازد جسم اغم کودالی اغسطے گرینتی اغسطے او کندق خندقنی مدینی نگیر چاپے را خون مرگر مدینہ منگولی دا قسم پا اللہ دمر سخت اخکاری ورکی دی چپ بول دی زره په بلډونو هغه غر غرونه شي لرونه دا چې څخ څخ کار تک تور کار وکړي نبی له صلوات و سلام بنفس نفیس خندق کې نستو کې خپل هم کړی کړي خندق کې نستو کې خپل هم کړی او تاسو یې خنیوا ښا په دا مقام کې صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته شکایت کو دا اللہ رسولہ مون خوگی و دری رجو شوا مون دا قلو گیڑو پوری کانے تللے چھ مون دا املاگانی را بکڑی نشی دا چھ را چھتی نشی زکا دا زی تللے و گیڑو پوری کانے چا گیڑی را پوری درنیوی چھ خندک کنو پچی تکنا دا املاگانی مدل تن را چھتی نشی آئی آئی دری رجو صاحب ہوگی نبی علیہ السلام ورتا پلکیڑا مبارک کارکا یو مرگرو تاسو یو یو کار تڑلے دری دری دری خوراک ندے مندلے او ما او رجو شوی سو خوڑلی ندی او تاسو یو کار تڑلے دری گیڑے پوری ما دارے دو کاری نے گیڑے پوری تڑلی دمر سختی وان یو دل جابر رضی اللہ ترانو صحابی کور تراغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی کور کی بی بی تو ہوئی بی بی کور کے سشتے دچک صابری چی آگئی دیر ہوگی دی دلو کے دلاس تھا بدحال دی نکا سوی کور کے چی دی دا انصاری صابی مہاجر نو وی چی دا دی صابو تا دی مرگو تا روٹا انتظام وی خاوندہ دور بشو سلغنتی اوڑشتا او یو چیلشتا دا بالا لکو اسی قربانی والا بی بیانی بخوا اگر چیلی علا لکا او اوڑی والا جو لسول سطنو انتظار مکو لالو نبی علیہ السلام توئی بلکی بی بی وقت ہوئی جس لار شی دا اللہ نبی توئی چی اے دا اللہ رسولہ یوسو کسان جو کم زیادتو کی اگئی ما تراکا زفر ہوتا ہے خروم قورتے بودو نبی علیہ السلام چدو جابر رضی اللہ عنہ دا خبر واو رہا نو فوراً اعلان کئی پتول مجمع کی چو صاحب واو رہی اعلان اعلان واو رہی جابر اتنا ستر اٹھائی کری گر اٹھائی پر امراب نی زی شیزو مزا اعلان کیوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی ذرا زم اگر اٹھائی دا پاسا سادر واچ اگر ننگولی دا پاسا او زبے پخپل اللہ صاحب و طور کو دے دیر پریشان شا چھ دا غصہون و کسان بھی او ما خو لزول ستر و تر اٹھائی کرے وار را دے کور تا دیر خفر ہے بی بی تو ہوئی دا غصی چلو شو وی تا دا اللہ نبی تنو میلی وی ویلی نو وی بیا وی دا اللہ نبی را تا ہوئی چھ جابر داغی نا پلو موچتا ذرا زم پخپل اللہ سبے خرومت بس بی بی اور تو خیر دے بچے نبی دا تویری میں پرواہ مسات نبی علیہ السلام را آگے طول صاحب را آگل داد اللہ دا نبی مجھے دوا فقل اللہ سی ننگول اور روٹے ورکولا حتی اگر سونو صاحب اکرام اتا کافی شوا اگر اکوانا او پائے کی جابر رضی اللہ تعالیٰ پاتم شوا او دل تبا جی اکی سید اکری تنور کی بچو زانو سو دولو اگر اس وزید لو بیا نبی علیہ السلام کی دا سے دم واچو اللہ سے پر آخر جنی شلدہ کسی کا نہیں جان نہ دکھا ضعیف روایت تھی بس صرف تر دیوا دمرا پات شوا چھ جابر رضی اللہ تعالیٰ وی منگا مخوڑا زمان کور کی بچو اولاد مخوڑا آئی نا پات شوا داد اللہ دے نبی موجزہ موجزہ کلوی را بے موجزہ ہو بار چلتا سا نی پلا راشا اے توجہ کے یو زل یو مرگری پیرالی او صحابہ دیرو گیری نبی علیہ السلام تا یو صحابی تو پاس مرگری پاس چلتا سا اشری پر چلتا اشری پر مخ وی چلتا بولی بازا کیا نہیں تو پتوانا پور تلاشی ہوا ہے تو رولام جان سر بولا پر جان سر الغرض یو زل پیالی راڑا یو صحابی ابو رضی اللہ تعالیٰ یابل اغتے اور کا چدا پدی مرگروس کو گر کسان ناس دیو چزمو کے مات اور پدی یو پیالی کی سپاتی شی یو بالی اس کلا نبل بالی اس کلا نبل بالی اس کلا ختمی گی ندا اللہ دے نبی موجزہ خیر حتی شخری کی پاتی شرمات نبی علیہ السلام بھی اس کا ابو حریرہ سمجان پہ موڑ کر ما تو خلو لے کر ما سمجان موڑ کر وی پائی کی پاتی شرمات اللہ نبی مسکر داد نبی علیہ السلام سوا اے جو لوٹی تے لیا رہے اوپر دولی اگر لیا اگر لوٹا خواگا شوا اگر کوئی اس ان کو مکہ کشتا کم کوئی کچھ نبی علیہ السلام لا رہے اوپر دولی اگر اوپر خواگی شوا داد اللہ دا نبی مجھے آر کوئی نہ چونکہ پابندی تھا جب پیچھے طرف بھی زیارت کو رس کلاوی کی پپلا رسنا خبر پوئی او اگر زکنا چھ بیا دا عبود آبی زمزم اہمیت ختمی کی خلق بتا دی نا بیا عبود نو اہمیت خود آبی زمزم ہو کہنے چھ آبی زمزم خلقو چلے نا شفاو بری الگرز خبر میں دیکھ پر کولا نبی علیہ السلام سخت رکھنی وار نبی علیہ السلام یو ثابت ہوئی او مر گریا خوزے پلار شاہ بلکہ صابے راجمک یخنی وا صابو ہی دمرے یخنی وا چھتے اپنے ہی دلا سے منگا سے ٹنگرے ناس چکے ہو بلکہ مشورہ اخلی چھکو فار راگلی دی دیگلے پکڑو پوری کی خودو دمے راوستے لی ویڈا بگڑو شراب راولو چاٹو کی ویڈا بسکو جشن بمناو مدینے والا با ختمو نبی علیہ السلام وی سوک بچی دا کفارو حال براری چا جرت نکولو دے یخنی دلاف تول یخنی کی داسی گنڈی بھی ناس بیائی وی سوک براری دا کفارو حال جرت دے چاہو یخنی بنا آخری نبی علیہ السلام وی او خود فیسا می پاسا تا دا کفارو حال لارا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یو شرعی وا چگم ماد خزی نراور وا خزا اوزا بپائی کی اوزائی اوزا کی دو نور کور کی سنو وی ماوی میٹنگ دے نبی علیہ السلام مشورت از دماغی تا دا ماترائی کا یخنی وری رضی اللہ وی اگر مداغی نرار وی مات ہوئی چھ پاسا حذیفہ لار چھتا کفار و حال معلوم کا خبور خیال کوا چاہتا بسوینا ورکی یادر چاہتا بس سوے نا خیال بس عرض چیوی چاہتا بس سوے نا خوالت معلوم کرتا سیڈیو خود فرج اللہ تعالیٰ نے وہی مات ہے نبی علیہ السلام میں پاتا پھر پاتلو سر دا وجود سما گرم شما تو داما سکول رچی اخنشتا پھر روان شما اگر صحابہ وہ عجیب خطر کو کہا اگر دربار وقت پورا او غشے او دا سیزونا بور سرو بسی کی نا دا اگر زینت ہو دیس کرنے نم چی دا اصلاح زینت دا مولا دلاتا واغستیشن تو گورا بدماش پلاس کی شکن فیصلی دا بدماش پا دیروں کی خلق ہے کہ پا جماعت تھی پا ایمان ہوئی کم جائے تھے ننن وقت کم جائے تھے دا بدماش دیر ہے چھے اگا اصلاح دا ملا لاس نلر شو بدماش پا ورکلش کہ چھر دا اصلاح دا ملا پلاس کے وے لکہ دا نبی علیہ السلام ہونتی چھو تو رہے پا مجی نبوی کے بنے گا اترو لے وٹو لے فیصلی با مجی نبوی تنا کی اگا وقت لیا اصلاح پورا اس کے لات ان کو کدا دا ملا پلاس کے وٹو لے فیصلی با جماعت تنا کی وہ ملا مجی اترو جو شی اگر نے جیاد کی نہیں تو جیاد نمکلی نی اللہ دا معافیو کی دعوت اور طاقت لری دے نرم نازی کی آج چا افلانے مولی سے ڈیر خسڑے دے ستاسو ستاسو سے ڈیر بل شانتی دے اگر ڈیر سختی کئی آگا افلانے مولی سے ڈیر خسڑے چا پا خو کے ندے اور چا پا بدو کے ندے بس پلی ماما تے ہی طرح کار دے وہاں چا ندے چا پا خو کی دے اور نبا بدو کی دا خو مرے دے مرے ندے چا پا خو کی نبا بدو کی بیائے خخ چا امامت پسر دے دے وہ ندے چا پا خو کی دے اور نبا بدو کی ستاسو ستاسو ڈیر گرم دے دیر سختی کا ان کے دے خیر خود فرج اللہ تعالیٰ نے ہوئی چھتے نبی علیہ السلام اولے گلے گورم وی دا قومی و سردار و ابو سفیان اللہ ایمان میں دراؤ اللہ غزر کی وی تے دا خیمی نروت لور ما دا نیام نغش ریخ تو لیندہ کی میوا چھو چھتا ہے اوکو مردار کا وشتون وی فوراں نبی علیہ السلام خبر رہا تھے یاد شوا چھو خود فرج آتا بسیوے نا خلاش وی چلالم وی دا نبی علیہ السلام خبر رہا تھے یاد شوا اگر اخکل غشے میں بیا تی کی کیوا چھولے وی دی پل واپسی را روان شم سیڑی میں اوکا چی دی گنا پور پراتی دی کٹوی راوڑی دی او لے انتظام دی سڑیر شے وی چی گورم نو جبریل قطار جو کرے گی دا ملائکو جبریل مکی او ملائکی اور پسی اوی خود فتح توائیو لار سے نبی تا خوش خبری وارا ہو چی فتح را گا او لگرست ہو گورا خود فرج اللہ تعالیٰ ہوئی دا جبریل دا خبر آو چی مارو سو کتن وی اصول را گی اگر دیکھونا چی پور پراتی دی اگر الٹس غڑی روان دی دولہ غست دی اگر شراب کتوئی وار لی دی او خیمی کی خرد دی اخیمی دا سی پاوار کی روانی دی وی زراغم چراغم نبی علیہ السلام یخ یخ نیوا وی او شرعی ولار دی اللہ تا عبادت کی وی زوام دا اللہ رسول اس بس کی اس بس کی چې دوه ورته حال وه هم اوس به بس کي بیا خیري ډېر زیات ستړی شوم خپله شړۍ مې وه او د الله د نبي هغه شړۍ هغه پسکه مې په ځان راواړله ځکه د شپې ټوله شپه سفر مې هم کړی اوږدې شپې وي د جمې شپې اوږدې وي نو بس پرېوتم اوږده شوم وي د الله نبي ډېر اوږد مس کړی زه په انتظار وم بې سلامې نه ګرځو ځکه دعاګانې وختې رب نه ډېره سختي وه که نه وی ما دا غټ د دوی دا سونی ولا رختي او وی خو ظلم ما ته خود په پاس تمړه په خوب مړېږي نه پاسا پاس دې خود په رج الله تعالی دا الله رسول مبارک شاه ویسو وی جبري وی جبري لاغلو وی خود په تا درا سي دوه اولاد ما ته جبري لاغه او ما ته حالوي ما ته حالوي چې شکست کو پارو پړو او هغه دومره دومره ملا دا غیا خیمه او کټوی او هغه دیګونه او هغه ارسخ لال واپس د مدینه نه دومره دومره ملا رست شو خبره پوی خیر خندق کی کله کنسته نبی علیہ السلام نو پدی خندق کی یو کار راوت سروت صاحب پر پل گزار نہ کئی عجبل گار نما تھی دا اللہ نبی تو دا اللہ رسولہ دا کار کو نما تھی نبی علیہ السلام دا پل غزما نبی ہو گئے خواہ اے دا پل نبی بادری بیان کی دنیا تھا دا نچی نرم نازک پستا پاغندہ دا اللہ دا نبی لاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نرم شک چہرے نازکا مزیدار ہو بے شک دی کسی شک نہیں کچھ تیسر نرم والے خلق و تخیر او وے چنبی پیو کجور سورج گزارا کرے وا دئی وہی کہنا سورج دری رجی وہی کہنا بی نبی علیہ السلام دری رجی تو کجور گزارا کرے نو پیمانی وائی تاو تو ایم اشیرو نیو مشورہ کو یو بل سرا چھ تا قوم تا پا تقریر کی پا جماعت کی دا خبرو کی او دا قوم خلق ناس تی اغیب اخپل بچیلم تاور کی وی برو نبی پیو کجور دری رجی گزارا کرے وا رضا صلا پل بچے دین تاور کوم دلو گنی مڑ کوم رضا چی بابو افسر تا جوڑ کم پینٹ شدو اچولی و پیو دس خط لکون آخری خلق دین تو بچی ورکی کہ بیا کالج نوستو تے ورکی پیمان وائی او چتو اے نبی علیہ السلام دم رکورو نو بے شک ہو کور اما شوی چ سیدہ بے لگول دماغ پہ بوگ دیوی نو سیدی دے پارا بزائے نو اگر بے دماغ پہ راغون نکا کور ماولی دے دا اللہ دے نبی پہ مدینہ کی جو قبرستان سر او قلاو دو اللہ تم آگئی گودام کلے گنتے ماولی دو آگا کور اسم آگا کورا وغا سرام خدا کور دا مائشو حالان کی دا اللہ دا نبی چھ جواندے وفات نا بی بیانی جواندے جی نو تارے تا پوچھتم نا بی بیانی پدیو کور کے پاتے کولے از دیواجی تعلق چھی نور ضرورت چھی پدیو کور کے پدیو کور تک تور تا پوچھتم دا اللہ دا نبی نا کورو نو سمرا او چکلا عبد الملک ابن مروان سورت حجرات کی بیوائی کل دا مجید نبوی توسی کولا نغتول کورونے آورانول پا مدینہ کی پدا غورت بانے دیر لوی غم صرف دا معاشر کورے پر خودے نور طول مجید نبوی کی وسی کولو دا پانا آگا درکلو دے بسوئی دم ربست چی پتا سسی گینا ماری سر جوڑوی اخیر بکوچ کی دم ربست چی پتا سسی گینا او گور دا نبی علیہ السلام وڑ کے کور ورطر دا نا بی بیانی پر یو کور کی پاتے کولی دا تا پستو کے کنے خبر پوئی نو شوی دے بوئی نبی علیہ السلام پر یو کجورا گزارا کر بے شک کرے وچنے و مندرے لیکن عزیز ترمیزی کی راجی یو سابی دعوت ور کر یو پتلو ورطا چلے سرکڑے رہے و خورو بلی ورطا سرکڑے رہے و خورو نبی علیہ السلام وی درم نشتے مر گرے چو خورما دیر خون دیو کر ویدا اللہ رسول چلائی کی دو پتنالی و چلائی میر تری تکڑی ونی و دو پتنالی ونی گورا نبی علیہ السلام کل پیو کے جلو گزارت پر نو کلے چی ملمشو نو سو پتنالی چلائی کولا او ادرو نیشتا چیو خورا با دیو پیو کے جلو گزارت کرن چی سب قوم سے داؤنے پیو کے جلو گزارت کرن نو پیمانی وایا آیا دا قوم پل بچی بدین تاول کی تاسو تاہم پیمان وایا دین زمون د مولیانو وایزینو او خفقه گلمه د تبلیغی حضراتو دلا سه تباش کا چې مونږ دا چې دین ثابت کو خلقو تا چې بس هغه څه بلبل شان حالان چې زما نبی داغه بازری بیان کا چې نیو موندل په یو کجوره گزاره کړو او چې موندنه په یو وخی دو پتونانم سکن ما چوکی تقریر کورو کرا غصرہ تر آگلی ہو بھائی شورو کوم خو بس بیا میوی یار خلق بوئی دے گورا پدے شورو کا آگئیو رات دا سے کہیں ٹیم مشتے ٹیم مشتے دکھو پہ پوئیم چدا مرجیو مرجیو نو بدل ٹیم کی جو رستو میں ہوگا تل دماغ پہ اکران تو کو بیا میوی مائزہ مائزمان نبی بادر نبی پشاتو رات کدلی کا مشکل ہاں آواز نرازی تو تیز زدی سمو مود ہے یو دو منٹ انتظار ہو پی زرادم یاد آدم